آنن حجدا. سورة الجن میں کسی مسئلہ برکات پر جنات سے ایک دلیل نقلی تفصیلی ذکر کی گئی ہے، جہاں پر دو چیزیں سمجھنی ہیں کہ سورت میں چار مضامین آئیں گے، جو مضامین ہوں گے موہا، چار مضامین موہا اوہیا الیہ انا حسطما، یہ ایک مضمون ہے، انا حسطما یہ بھی موہا، آگے چلتے ہوئے اللہ وستقامو، تو اگلے صفحے پر ان اصل میں تھا انا ہم لبستا کامو، یہ دوسرا مضمون، اور تیسرا مضمون ان المساجد للہ، اور چوتھا مضمون انہو لما کام عبداللہ، یہ چار مضامین ذرا ذہن میں رکھو، یہ چار مضامین ہیں وحی کے، اوہا یہ چاروں داخل ہو رہے ہیں، کل اوہیا الیہ انہو سمع، کل اوہیا الیہ اللہ بستقامو، کل اوہیا الیہ ان المساجد للہ، کل اوہیا الیہ انہو لما کام عبداللہ، یہ چار مضامین کیا ہیں؟ اوہا یہ چار مضامین کی وحی ہے، اور یہ درج ہیں وحی کے نیچے، اور تین مضمون آئیں گے کلام جنات میں، کلام جنات میں وہ تین مضمون کیا ہوں گے؟ کلام جنات میں توحید، رسالت اور بعثت، یہ تین مضامین ہوں گے جنات کے کلام میں، اور چار مضمون کون سے ہیں جن کی وحی کی گئی؟ وہ درج ہیں انہو کے نیچے، انہو کل اوہیا الیہ انہو، یہ سارا اوہیا الیہ ان کے ساتھ لگے گا، یہ دونوں باتیں الگ الگ سمجھ لیں، ورنہ یہ مضامین رل مل جاتے ہیں۔ کل اوہیا الیہ یہ جنات کا واقعہ سورۃ الاعراف میں آخر میں آپ نے پڑھ لیا، وہاں پر بتایا تھا میں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں جب طائف سے واپسی تھی، وادی نخلا میں تشریف فرما تھے، اور وادی نخلا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے کہ وہاں صبح کی نماز پڑھائی، اور صبح کی نماز میں جنات حاضر ہوئے یہ، اور اسی طرح بخاری مسلم میں بھی روایت ہے پوری تفصیل کے ساتھ کہ جنات آسمانوں کی طرف جاتے ان پہ پابندی لگ گئی، پہلے یہ آسمان پہ جاتے، لیکن جب قرآن پاک کا نزول شروع ہوا تو جنات پر پابندی لگ گئی، آسمان پہ نہیں جا سکتے تھے، تو جنات نے کچھ جماعتیں تشکیل دی کہ اس سبب کو معلوم کیا جائے کہ آسمانوں پر جانے پر پابندی کیوں لگ گئی، نہ وہ جنات کی جماعتیں گشت کرتی رہی، حتیٰ کہ ایک جماعت وہاں آ کر پہنچی جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے وادی نخلا میں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا، اور پھر جن واپس ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا کہ جنات کی جماعت آئی اور پھر واپس ہو گئی. اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی کے آپ کو اطلاع دی. اسی واقعہ کا ذکر ہے. قل فرما دیجیے اوہی الیہ وحی کی گئی ہے الیہ طرف میرے یہ وحی کے ذریعے مجھے بتلایا گیا انا حستما یہ کہ توجہ کے ساتھ سنا بھائی کس بات کی آئی انا حستما یہ کہ بڑے غور سے سنا ناپا روم من الجن ایک ٹولی جنات کی ایک جماعت جنات کی انہوں نے بڑی توجہ سے کان لگا کے سنا قرآن. فقالوا بس کہا انہوں نے انا سمعنا قرآنا عجبا انا سمعنا بے شک ہم نے سنا قرآنا عجبا. جہاں پر قل اوہی الیہ انا استمع استمع کا معنی کیا ہوتا ہے توجہ سے سننا. لیکن استمع توجہ کیسے ہوتی ہے وہ زبان کو حرکت نہ ہو زبان کو حرکت نہ ہو اگر زبان کو حرکت ہے تو پھر توجہ نہیں. قرآن پاک اور وحی کا وظیفہ اور ادب قرآن نے یہی بتایا ہے کہ قرآن کو سنا جائے گا اس طرح ساتھ پڑھا بھی جائے گا. اذا قرئ القرآن فاستمعوا انہ استمع اور آکاف نکالو. ایک ہزار ہم پڑھو ذرا یستمعون القرآن. اب تھوڑی سی توجہ کرو میں ایک مسئلہ بھی تھوڑا سا حل کر دوں. یہ محل تو نہیں ہے لیکن بہانہ مل گیا ہے. ہاں بھائی اوہی الیہ انا استمع نفر من الجن نے ہاں بھائی تمہید یہ ہے کہ تلاوت قرآن کے آداب میں سے استماع ہے. تلاوت قرآن قرات قرآن بہت مصیبت ہے. یہ لوگ سپیکر نا بہت کر رہے ہیں. انا استمع نفر من الجن تو پہلا مقدمہ کیا ہے کہ قرآن اور تلاوت قرآن کے عذاب میں سے ہے استماع. صرف سما نہیں استماع پوری توجہ سے سننا. اور اسی کو دوسرے مقام پہ تعبیر کیا وہ آگے سورہ قیامہ میں کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ لا تحرک بہ لسانک. میرے پیغمبر جب قرآن جبریل پڑھ رہا ہو تو ان سٹ للقرآن کو خاموش ہو جایا کر قرآن کے لیے. ان سٹ للقرآن اور انست تعبیر کس کی ہے؟ لا تحرک بھی لسانہ کا، اپنی زبان کو حرکت نہیں دے دی. تو جہاں سے ایک مسئلہ ہے فاتحہ خلف الامام کا، فاتحہ خلف الامام، یہ مسئلے یہاں دو ہیں، ایک مسئلہ ہے فاتحہ کا، ایک مسئلہ ہے فاتحہ خلف الامام کا. پہلا مسئلہ کہ فاتحہ کی نماز میں شرعی حیثیت کیا ہے؟ یاد رکھو ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک، فاتحہ نماز میں پڑھنا واجب ہے، منفرد پر بھی اور امام پر بھی اس پر فاتحہ پڑھنا واجب ہے، وجوب فاتحہ کے ہم قائل ہیں. اور امام شافعی رحمہ اللہ اور موجودہ دور کے غیر مقلدین، انہوں نے اس مسئلہ میں شافعی کی تکلیف کی اور غیر مقلد کہتے ہیں کہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں فاتحہ پڑھنا تو توجہ تو کرو واجب ہے، فرض نہیں. اور وہ دلیلیں اپنے مقام پہ اصول میں بیان کی جاتی رہی ہیں کہ ہماری دلیل قرآن ہے، فقرا ما تیسر من القرآن، اور کسی طرح حدیث مطیع الصلاح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی کہا وہ جو نماز غلط پڑھ رہا تھا، جب آپ نے اسے نماز سکھائی آپ نے فرمایا فقرا ما تیسر من القرآن، جو تجھے قرآن آتا ہے وہ پڑھ لے. وہ حدیث بھی دلیل ہے کہ فاتحہ فرض نہیں، فاتحہ پڑھنا واجب ہے. اس لیے اس مطیع صلات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بتائی کہ فقرا ما تیسر معک من القرآن. ایک نمبر دو، ہمارا اصل نزاع وہ کس میں ہے؟ فاتحہ خلف الامام میں. فاتحہ خلف الامام، یہ جو غیر مقلدین ہیں ان کا نظریہ ہے کہ اگر مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے، مقتدی کی نماز باطل ہے اور مقتدی کی نماز نہیں. یہ ہم کہتے ہیں کہ خلف الامام وظیفہ قرات یہ مقتدی کا نہیں، قرات القرآن وظیفہ امام کا ہے. قرات القرآن یہ وظیفہ آپ کے جیسے شوق ہے تو میرا خیال ادھر ہی چھوڑ دیں. ہاں ویسے ہم نے شروع کر دیا لیکن ہاں چلو فی الحال ترجمہ کرو بعد میں دیکھتا ہوں. قل اوہی الی ان استمع نفر من الجن، فرما دیجئے بھئی کی گئی طرح میرے ان استمع، یہ کہ سنا ایک جماعت نے، استمع غور کیا، نفر من الجن، جنوں کی ایک جماعت نے، فقالو اس کہا انہوں نے، انا سمعنا قرآنا عجبا، بے شک ہم نے سنا قرآنا عجبا، قرآن بڑا عجیب اس کے مضمون سے معلوم ہوا. یعنی قرآن ان کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ قرآن ہے؟ اس کے مضمون سے معلوم ہوا. عجبا، عجبا کیا لکھا ہے؟ عجبا پر وصف اول بوجہ مشابہ کلام بشر نہ ہونے کے، بوجہ مشابہ کلام بشر نہ ہونے کے، اوپر عبارت ہے ما یکون خارج عن العادت، جو خارج عن العادت اور بے نظیر کلام تھا، یعنی بے نظیر کلام. یہ انا سمعنا قرآنا عجبا، بے شک ہم نے سنا قرآن عجیب، عجیب کا معنی بے نظیر، ایسی کتاب ہم نے آج تک نہیں سنی. یہدی الی الرشد، دوسرا تاثر، یہ تاثر جنات. پہلا تو انہوں نے قرآن کی عظمت کو پہچانا اور کہا ایسی عجیب کتاب ہم نے آج تک نہیں سنی. یہدی الی الرشد، یہ رہنمائی کرتا ہے نسب العین قرآن، قرآن کا نسب العین یہ ہے کہ یہ رہنمائی کرتا ہے طرف میری بھلائی اور ہدایت کے۔ فآمنا بہ، بس ہم ایمان لائے بہ ساتھ اس قرآن کے، ولن نشرک، اور وہ ایمان کیسے لائے، کیا ایمان ہے، ولن نشرک، اور ہم ہرگز شریک نہیں ٹھہرائیں گے ربنا احدا، اپنے رب کے ساتھ احدن، کسی ایک کو بھی، کسی ایک کو بھی۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى، اور یہ بات کہ بلند ہے جد تو ربنا، بخت ہمارے رب کا، جد تو ربنا، عظمتیں اور شانے ہمارے رب کی، مَتَّخَذَ صَاحِبَةً، نہیں بنایا اس نے صاحبتن کسی کو بیوی، بلا بلدا، اور نہ کسی کو نائب۔ یہ کیا تصورات ہے، میرا خیال ہے چھٹی کر لیں، رات کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ہاں آپ کا بھی موڈ نہیں اور میرا موڈ بھی، صبح کا آپ بھی بیٹھے ہیں یتیم خانے میں، اور ایسے تو میں نہیں پڑھاتا جیسے آپ بیٹھے ہیں منہ بنا کے۔ دس منٹ میں نے چھٹی بھی کی کہ شاید منہ سو دھو کریں، لیکن پھر ایسے آگے ہاں بہتر یہی ہے کہ میرا خیال رات کو ہی پڑھیں گے۔ اب نہ لاؤڈ اسپیکر ٹھیک ہے، نہ آپ ٹھیک ہیں، نہ میں ٹھیک ہوں۔ ہاں کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں ہے، مسئلہ پڑھاتا ہوں پھر۔ اچھا چلو ترجمہ تو کرو پھر دیکھتے ہیں۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم نبی پاک علیہ السلام نے ان کو سمجھایا بھی نہیں، آپ نماز میں پڑھ رہے تھے اور جنات نے صرف وہ سنا، اور آپ نماز میں پڑھ رہے تھے لیکن اتنی بات سمجھ گئے کہ قرآن مسئلہ یہی بیان کرتا ہے کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں۔ اتنی بات جنات صرف تلاوت سننے سے سمجھ گئے، ہیں کمال کی کتاب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا سمجھایا نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی سن رہا ہے یا نہیں، آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں، اور جن بھی اس ملا سے بہتر تھے جو پورا قرآن بھی پڑھ لیتا ہے اور یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ قرآن کہتا کیا ہے، اور انہوں نے چند سیکنڈ یہ نماز کے اندر سنا اور یہ تاثر ان کا بن گیا، اتنا مسئلہ انہیں سمجھ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن دعوت یہی دیتا ہے، بلن نشرے کا بے رب نہ احدا، یہ کہ ہم نئی شریک ٹھہرائیں گے اپنے رب کے ساتھ احدن کسی ایک کو بھی۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى، اور یہ تتمہ ہے لن نشرے کا وَأَنَّهُ تَعَالَى، اور یہ بات کہ بلند ہے جد تو ربنا، جد کا معنی شان اور عظمت، بلند ہے ربنا ہمارے پروردگار کی، مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، نہیں بنایا اس نے کسی کو بیوی، وَلَا وَلَدًا، اور نہ کسی کو نائب اور بیٹا۔ اتنی بلند ہے شان جد تو، جس طرح حدیث میں آتے جد بزرگی ہے، لا ينفع دل جد من کل جد لا جن پاؤ دل جد من کل جد. یہ بخاری شریف 6330 حدیث نمبر, اور اسی طرح مسلم میں بھی ہے لا جن پاؤ دل جد. ایک غیر مقلد وہ لگا ہوا تھا حنفی جو ثنا پڑھتے ہیں نا, یہ غلط ہے. ہاں یہ پڑھتے ہیں ثنا میں پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک قسموں کا وتعالی جدوں کا. کہتے جد کا معنی تو دادا ہے, خدا کا دادا ہوتا ہے. یہ غیر مقلد کی تقریر ہے چبل کی. یہ جو ان کی ثنا ہی غلط ہے, لیکن وہ ایسا چبل ہے اسے یہ نہیں پتا کہ قرآن میں آ چکا ہے انہو تعالی جدو ربنا. اس لیے میں حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں, لا ينفع ذل جد من کل جد. جد کا کیا معنی ہے؟ بزرگی. جد کا معنی بخت, اور جد کا معنی کیا ہے؟ شان مرتبہ. انہو تعالی, بات یہ ہے کہ بہت بلند ہے جدو ربنا, بلند ہے مرتبہ ہمارے رب کا, شان ہمارے رب کی جتنی بلند ہے. نہ اس نے کوئی بیوی بنائی اور نہ اس نے کوئی بلد بنایا. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ, وجہ مشرک ہونے کی, اب ماضی پہ ارمان کر رہے ہیں کہ آپ مشرک جو رہے اس کی وجہ کیا تھی. اَنَّهُ كَانَ, اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے بڑے بڑے شیخ الحدود پر اعتماد کر لیا, بڑے بڑے مفتیوں کو ہم نے اکابر سمجھ لیا, حالانکہ وہ سرے کھوتے تھے. ہم سمجھتے تھے کہ بڑے بزرگ ہیں. انہو کانا یقولو, مشرک ہونے کی وجہ یہ تھی کہ کہتا تھا سفیونا, ہمارا بے وقوف. کانا یقولو, کہا کرتا تھا سفیونا خطیبونا شیخونا سفیونا, ہمارا بڑا بے وقوف, اور جس کو ہم اپنا بڑا دانا سمجھتے تھے, اپنا مولوی اور پیر سمجھتے تھے. سفیونا وہ بے وقوف تھا, وہ کہتا تھا اللہ اللہ پر شفاتا, بات بڑی زیادتی والی. کیا کہتے ہیں؟ انہو کانا, وجہ مشرک ہونے کی یہ بن گئی کہ ہمارا جو سفی تھا نا, سفی سے مراد کیا ہے؟ شیخ الحدیث. سفی سے مراد کیا ہے؟ بڑا مفتی صاحب. اور سفی سے مراد کیا ہے؟ بڑا دانا چودھری صاحب. یہ یعنی جن کو ہم بڑا دانا سمجھ کر ان کے مقلد تھے, لیکن وہ تھا کون؟ سفیو نا, ہمارا بڑا بے وقوف. وہ کہتا تھا ان پر اللہ کے شتا تھا, زیادتی کی بات, شرک کی بات. جن کہتے ہیں سبحان اللہ, آج ہمیں مسئلہ سمجھ آیا, اس سے پہلے جتنے ہم نے بولوی سنے ہیں نا, نرے کھوتے تھے. معلوم ہوتا ہے قرآن آ جائے تو ملا کا ایڈ بھی ظاہر ہو جاتا ہے. ابھی ابھی کیا کہہ رہے ہیں؟ سفیو نا, مولانا نہیں, سفیونا. جن کو ہم سمجھتے تھے نا بڑے نیک بزرگ اور بڑے دانا سمجھتے تھے, اور جن کے ہاتھ پہ پیسے جا کے کرتے تھے, اور جن کو کہتے تھے نا حجت اللہ فی الارض, اور جن کو کہتے تھے نا ڈاکٹر اور علامی, یہ تو نرے کھوتے تھے. سفیونا, اب پتہ چلا نرے بے وقوف تھے. یہ وہ ہمیں وہ کہا کرتے تھے, تقریریں کرتے تھے, اللہ شبا تھا کیا مطلب؟ کفر بکتے تھے. بنا سننا, اور بے شک ہمیں یہ گمان تھا کہ اللہ تقول الانس والجن, ہمیں یہ گمان تھا ہم ان کی تقلید میں بھی شرک پر پکے تھے, مشرک بنے کس حسن سنی پر بھی. یہ نیچے ایک عبارت یہ لکھ لو, یہ عام ہے, انا سننا کے نیچے لکھو جگہ اگر ہے تو, تو ہم بھی ان کی تقلید میں مشرک بنے، ہم بھی ان کی تقلید میں مشرک بنے، اس حسن سنی پر کے انا سننا، اس حسن سنی پر کے انا سننا، کہ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ ہرگز نہیں جھوٹ بولے گا کوئی انسان اور جن اوپر اللہ کے، لن تقولا نہیں کہے گا کوئی انسان اور جن اللہ اوپر اللہ کے کہتے بات کوئی جھوٹ کی بات، جن کہتے ہیں ہم تو اس لیے مشرک ہوئے کہ اتنے بڑے بزرگ شرک کی تعلیم دیتے ہیں اور ہمارا گمان یہ تھا کہ انسانوں یا جنوں میں سے کوئی خدا پر جھوٹ نہیں بولے گا، یہ تو آج پتا چلا کہ بے ایمان خدا پر جھوٹ بولتے رہے، آج بھی اسی طرح عوام گمراہ نہیں ہوتی، جب ایک بزرگ کھڑا ہوتا ہے، بزرگ چٹی داڑھی اور بڑا چمکیلی شکل، وہ کھڑا ہو کے سٹیج پہ کہتا ہے کالا کالا رسول اللہ من صلی علیہ عند قبری سمیتو، اور سر پر قرآن بھی رکھ کے کہے، اور اسی طرح عرابی آیا نبی پاک کی قبر پہ اور عرابی نے آ کر دعا کی اور عرابی قبر پہ لیٹنے لگی، یا ایک کھوتا ایک انسان ہے قبر پر لیٹنے لگی، قبر کی مٹی اٹھا کر اپنے بالوں میں ڈالی، یہ وہ آپ کو خطیب بیان کرتا ہے، قبر کی مٹی اٹھا کر بالوں میں ڈالی، اللہ کے نبی نے تو منع کیا تھا اس کی حرکات سے، لیکن عرابی نے مٹی بالوں میں ڈالی اور قبر پر لیٹنے لگی جا، اور وہاں پر اس نے کہا ولو انہم استلقوا، اے یا رسول اللہ میں نے قرآن میں پڑھا ہے اگر منافق اپنی جان پر ظلم کریں تو تیرے پاس آئیں، میں بھی منافق آ گیا ہوں، ہاں بےمانا، خیر اس نے پھر اشعار پڑھے اور پھر کہ نودیا من قبر ہی، قبر سے آواز آئی او عرابی تو بخشا گیا ہے، تیری بخشش ہو گئی ہے، نودیا من، اب یہ گپ لکھی ہے معرف القرآن میں تھی، نرا جھوٹ ہے، اصلی جھوٹ، اور اس کا رابی ہے تم متہم بالزند کا صدیق رابی، اور رات کو انشاءاللہ باش کریں گے توسل اور استشفاء کی، رات کو انشاءاللہ، تو یہ ہے تم پرلے درجے کا قصاب اور فیکٹری باز من گھڑت رے بیٹھے کرنے والا شیطان، وہ کہہ رہا ہے نودیا من قبر ہی، قبر سے آواز آئی میری بخشش ہو گئی، آج کل یہ سارے بےمان بیان کرتے ہیں، اور میں حیران ہوں کہ معرف القرآن والا بزرگ بھی جہاں ڈنڈی مار گیا، حالانکہ کیا مفتی شفیع کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ روایت من گھڑت ہے، اور من گھڑت اور موضوع روایت ہے، کمال کی بات ہے، ادھر خود قانون لکھتے رہے کہ من گھڑت روایت کو بیان کرنا حرام ہے، موضوع روایت کو بیان کرنا حرام ہے جب تک اس کی وضع نہ بیان کی جائے، اور یہاں پر مفتی شفیع صاحب وہ بڑے آرام سے پریم سے سر کے ساتھ لکھتے ہوئے گئے، اب جو آدمی بڑے گمراہ ہو معرف القرآن کو دیکھے، جس نظریے سے دیوبندیوں کی تفسیر ہے، اندر جب یہ کرتوت پڑے گا جیسا عرابی والا عرابی آ گیا، اب وہ کبھی توحید پر نہیں آئے گا، وہ یہی سمجھے گا کہ قبروں والوں، قبروں سے آوازیں بھی آتی ہیں اور قبروں والوں کو پکارنا بھی جائز ہے، پورے قرآن کی روح کے خلاف وہ نظریہ رکھے گا، اس لیے یہ اب کمپوٹے چلایا ہوا ہے معرف القرآن میں، ہیں اب پوچھے مفتی تقی صاحب سے کہ آپ تو بڑے معتدل آدمی ہیں، کسی کو تو نکال دو یہ کمپوٹیشن کو، یہ معرف القرآن میں آیا یہ کمپوٹیشن، اور انتہائی زہریلا مواد جو بالکل من گھڑت جس کی کوئی اصل نہیں، تو اب جب معرف القرآن کو پڑھے گا گمان یہ نہیں ہوگا عوام کا کہ یہ تو غلط نہیں ہو سکتا، جن بھی اسی میں مارے گئے، اسی طرح اپنے مولویوں کی تقریریں جب یہ طارق جہیل جب کھڑا ہوتا ہے اور بیان کرتا ہے جو جہان کا جھوٹ بولے، عوام سمجھتی ہے کہ یہ بالکل قرآن پڑھ رہا ہے، وہ عربی بھی اپنے ساتھ بناتا جاتا ہے نا، یہ سمجھتے ہیں یہ قرآن پڑھ رہا ہے, اور کئی لوگوں سے آپ پوچھ لیں, اور بیان کیا ہوتا ہے کھوتے نے فرمایا. ایک کھوتا آپ کا عاشق تھا, اور آپ نے کھوتا مر گیا, آپ جب فوت ہو گئے تو کھوتے نے کہا اب میں کیا زندہ رہوں گا. کھوتا آیا اور کھوتے نے فرمایا کہ میں اب زندہ نہیں رہوں گا. کھوتا آیا اور کنویں میں چھلانگ لگا دی اور فضائی حملہ کر کے کھوتا چاہیے. سبحان اللہ. اب جب عوام سنتی ہے تو عوام یہ بھی سمجھتی کہ یہ بالکل ٹھیک بات ہے, اور جب ریبنڈ کے سٹیج سے بیان ہو رہا ہوتا ہے آدم کی توبہ قبول نہیں ہوتی تھی اور نبی پاک کا وسیلہ پیش کیا تب توبہ قبول ہوئی, اب بڑا بزرگ جب ریبنڈ بیٹھ کے مرکز میں بیان کرے گا تو عوام گمراہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ عوام تو سمجھے گی کہ بات کی یہ بات ٹھیک ہے, اتنا بڑا بزرگ جو کہہ رہا ہے یہ بات ٹھیک ہے. جنات کو یہیں سے دھوکہ لگ گیا, وہ کہتے ہیں انہ کانا, ہم سمجھتے تھے بڑے بزرگ ہیں بڑے مولوی ہیں لیکن یہ تو میرے چپل بھی چپل تھے. انہ کانا جکولو, یہ کہا کرتے تھے ہیں سفیونا, ہمارا بے وقوف آدمی, اوپر اللہ کے جھوٹ زیادتی کی بات. تو ہم بھی ان کی تقلید میں مشرک بنے, اس حسن سنی پر کے ہم نے گمان کیا, ہمارا خیال تھا کہ نہیں کہے گا کوئی انسان بھی اور جن بھی اوپر اللہ کے کبھی با جھوٹ. وَأَنَّهُ کَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ, اور یہ بات بھی تھی کہ کچھ جوان انسانوں کے یہودونا, وہ پناہ مانگتے تھے رجال من الجن نے کچھ جوان جنوں سے, بس بڑھا دیا ان انسانوں نے ان جنات کو ادروے سرکشی کے, فزادو ہم رہا کا ادروے سرکشی کے. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا, اور کیا مطلب, جب جاتے نا جنگلات میں جنگل میں جاتے تو وہاں پر مشرے کہتے کہ وہ کہتے کہ اعوذ بسید ہذا الوادی, میں اس وادی کے سردار جن کی پناہ میں آتا ہوں. جب یہ کہتے اس سے پناہ مانگتے وہ جن بڑا نخرے کرتا اور اکڑتا, دیکھا مجھ سے پناہ مانگی ہے لہذا اس کے ساتھ چہخانی نہیں کرنی. تو بعض جو سفر کرتے مشرے لوگ وہ جنوں سے پناہ مانگا کرتے تھے, اور آج کا جو عامل ہے عامل بزرگ یہ بھی جنوں سے پناہ مانگ کے مشرک ہے. مکہ کے مشرک بھی جنات سے پناہ مانگا کرتے تھے, اور پناہ مانگنے کا طریقہ کیا تھا کہ جب جنگل میں جاتے وہاں پر اعلان کرتے کہ اعوذ بسید حاصل وادی, میں اس وادی کے سردار جن کی پناہ میں آتا ہوں. چنانچہ جن اکڑتے بھی صحیح, فزادوہم, ان انسانوں نے یہ پناہ مانگ مانگ کر جنوں کو بڑھا دیا گمراہی میں, جنوں کو اور زیادہ متکبر بنا دیا کہ ہم بھی کوئی چیز ہے, ہم سے یہ پناہ مانگ رہے ہیں, یہ شرک کرتے تھے. فأنهم ظنوا, اور کہنا کیا چاہتے ہیں کہ ہم نے مسئلہ توحید سوچے ہی کوئی نہیں تھا, ہم تو اسی آکڑ میں رہ گئے, کہ انسان بھی ہم سے پناہ مانگتے ہیں ہم اسی آکڑ خانی میں رہ گئے, ہم نے مسئلہ سوچے ہی کبھی نہیں. فأنهم ظنوا کما ظننتم, اور انہوں نے گمان کیا تھا جیسا کہ تم نے گمان کیا اور جنوں, اللہ یبعث اللہ احدا, کہ اللہ کسی کو بھی زندہ نہیں کرے گا. زندہ یعنی قیامت کا مضمون ہے. میں نے کہا تین مضمون آئیں گے, فلا نشرے کا توحید کا مضمون, لن یبعث اللہ قیامت کا مضمون, اور انا لمسنا رسالت کا مضمون. یہ تینوں مضمون آگے جنوں کی تقریر میں. یہ لن یبعث اللہ احدا, آج کا عامل کیا کرتا ہے, کالا بکرا, کبھی سنا ہے کالا بکرا؟ میرا کام ہوگا کالا بکرا لے آ اور کالا بکرا کو ذبح کرنا ہے، ذبح کر کے اس کو ڈال دینا ہے، کھانا نہیں ہے سمجھو، ذرا ذبح کر کے اس کو ڈال دینا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جنات کا تقرب حاصل کیا جا رہا ہے، شیاطین کا تقرب۔ کالا بکرا ذبح کر کے اس کو پھینک دو، کھانا نہیں، اور جنات کے جو تقرب کے لیے کالا بکرا ہے، اور یہ کہلوانے والا کون ہے؟ مباحد ہوں اور میں توحیدی ہوں، اور مان کیا رہا ہے؟ ما اوہلا لے غیر اللہ، کوئی ما اوہلا لے غیر اللہ، یہ غیر کے تقرب کے لیے کالا بکرا، رتا بکرا، چٹا بکرا، اکثر کالا بکرا ہوتا ہے یہ، یا کالا کبوتر یا کالا مرغا، یہ سبا کرے گا بھائی بات اور اس کو ڈال دے گا۔ یاد رکھو یہ ڈالنے والا کالے بکرے جنات کے تقرب کے لیے کرے یا بھوت کے تقرب کے لیے کرے اور ان کی خوشنودی کے لیے کرے، یہ بکرا ذبح کرنے والا بھی مرتد، اور جس کو صحیح سمجھنے والا بھی مرتد۔ سمجھ آئیے یا گئی؟ کیونکہ یہ فرض بنتا ہے کس کا؟ ماں پیر کی خوشنودی کا بکرا، پیر کا تقرب، اور جن کی خوشنودی کا بکرا، جن کا تقرب، جیسے عبد القادر جیلانی کے تقرب کا بکرا خنزیر سے بڑھ کے حرام ہے، اسی طرح جنات کے تقرب والا بکرا بھی خنزیر سے بڑھ کے حرام ہے۔ جس طرح غیر اللہ کا ناظر وہ سارا مرتد، نیشا پوری میں بار الرائق میں سارے بزرگوں نے یہ لکھا کہ جو آدمی ذبح من ذبح ذبیحہ، جو آدمی ذبح کرتا ہے کوئی جانور اور مقصد اس کا ہوتا ہے اب تقرب لے غیر اللہ، غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنا، ذبیحہ ذبیحہ مرتد، سارا مرتد، وہ مرتد ہوگا ذبیحہ ذبیحہ مرتد، اس کی ذبیحہ مرتد کی ذبیحہ ہوگی۔ یہ کس کا فتویٰ ہے؟ نیشاپوری، نیشاپوری، اور یہی فتویٰ ہے جواہر القرآن میں، شیخ صاحب نے یہی نقل کیا کہ جو غیر کے تقرب کے لیے کوئی بکرا چترا مرغا دیتا ہے سارا مرتد دا، وہ مرتد ہوگا، بس ذبیحۃ ذبیحۃ مرتد، اس کا ذبیحہ مرتد کا ذبیحہ ہوگا۔ یہ جواہر القرآن پہلی جلد اور نیازات غیر اللہ کا مسئلہ، اس کا مطالعہ کرو۔ وہ پچھلے دنوں میں نے جواہر القرآن کا ایک حوالہ دیا، وہ ایک بزرگ نام نہیں لیتا، ایسے اس کو شرم آنی چاہیے، جواہر القرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے اس کے، وہ کہہ رہا تھا مولویوں کو دوسروں کو کہ جواہر القرآن میں یہ بات لکھی ہے، مطالعہ جتالا اپنا کوئی نہیں لکھی ہے، اور ہے بڑا ٹھیکے دار، تو بعد میں اس کے جو چیلے چانٹے ہیں پتہ ان کو بھی کوئی نہیں لکھی ہے کہ نہیں، مجھے فون کرتے ہیں، میں نے کہا ہاں ابو کو کہو لکھی ہے، وہ لکھی ہے اور زبردست لکھی ہے، کہ جو بریلوی عقائد پر مطلع ہو کے مسائل میں غیر کے ضمن میں ان کے عقائد کے مطلع ہو کر ان کو کافر نہ کہے وہ بھی ویسا ہی کافر ہے، لکھا ہے جواہر القرآن میں۔ ہاں یہ ہمارا فتویٰ نہیں، حضرت شیخ القرآن کا فتویٰ ہے۔ ہاں یہاں تو بھائی سارے نامی دو طرح ہٹی ہوئے پہ ہیں۔ ہاں بھائی دیکھو، انہم ظنوا کما ظننتم، تاند نہیں پوری تانی ادری ہے، تانی اللہ یبعث اللہ احدا وانا لمسنا، تو سمجھ گیا ہو جنوں کی پناہ ہوتی ہے کہ نہیں؟ اچھا عاملین کے پاس جاؤ نا، اونٹ کی ہڈی پڑی ہوگی، اونٹ کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی نے ہڈی؟ جاؤ جاؤ دیکھو کتنی بڑی ہڈی ہوگی، کیا ہڈی، اس میں بھی تاثیر ہے، جس میں بھی جنات کی تاثیر ہے. اتنی بڑی ہڈی رکھی ہوئی ہے بےمانہ. ہاں ہڈیو وہی ہندوؤں والا نظریا اور سکھوں والا اور مکہ کے مشرکوں والا وہی, وہ بھی ہڈیوں میں تاثیر مانتے, ان کے تعویذ بھی ہڈیوں والے ہوتے اور اس نے بھی جنی بڑی ہڈی رکھی ہوئی. او بڑے سارا ہاتھ رکھا ہوا ہے. ہاں تو اب قبر والے کو مشکل کچھ آ سمجھے وہ تو کافر ہے, اونٹ والی ہڈی میں تاثیر مانے تو یہ مباحد ہے. ہاں قبر کے نام کا بکرا ذبح کرے وہ مرتد ہے, اور جنوں کے تقرب کے لیے بکرا ذبح کرے یہ مسلمان ہے. ہاں یہ بھی کیا بنے گا؟ ہاں سمجھو ذرا, مسئلہ تھوڑا گرم ہے لیکن خیر ہے. انہو کان رجال من الانس, بات یہ ہے قرآن بنا پڑے تو تھوڑی بجتے, لیکن خود تو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. اصل تو خود بدلنا چاہیے. انہو رجال من الجن, ہیں کچھ آدمی تھے جوان تھے, من الان سے مردوں سے انسانوں سے, یعوذونا وہ پناہ مانگتے تھے, برجال من الجن جنوں کے انسانوں سے, حالانکہ پناہ کس سے مانگی جاتی ہے؟ اعوذ باللہ, پناہ کس سے مانگی جاتی ہے؟ صرف اللہ سے. حضرت یوسف نے کس سے پناہ مانگی؟ قال معاذ اللہ, حضرت مریم نے کیا کہا؟ انی اعوذ بالرحمن, اور نبی پاک کو کیا فرمایا گیا؟ قل اعوذ, ہاں قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ رب اعوذ بك من حمادات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. یہ پناہ دینے والا صرف اللہ ہے. اب مجھے کہتا ہے میں علی حجویری کی نگری میں آ گیا, اور کہتا ہے بابا تیری عام سان, یہ مختلف ہوتے ہیں نا مزار, ان کے قریب جا کے کہتا ہے تیری عام سان اور تیری حفاظت میں آ گیا, یہ بھی شرک پر استعاذہ ہے. اور شرک پر استعاذہ, توحید پر استعاذہ یہ ہے کہ اونٹ اور پناہ دینے والا صرف اللہ ہے. زاد عمرہ کہا ہو گیا, اور کہتے انا لمسنا السماء, اور ہم چھوتے تھے آسمان کو, فوجدناها, بس پایا ہم نے آسمان کو, ملئت حرسا, بھرا ہوا فوجیوں سے, شدیدہ, جو بڑے سخت فوجی ہیں. کہتے ہیں پہلے تو ہم جاتے نا آسمانوں پر تو ہم لمسنا, ہاتھ لگاتے تھے, ٹچ ہوتے تھے اوپر آسمانوں کے, اب کی بار جو ہم گئے لمسنا وہاں پر تو بختر بند فوج تھی اور بڑی فوج, وہاں سارے مجاہدین جمع تھے. فوجدناها ملئت, یہ وہاں پر سارے مجاہدین کی کمانڈ موجود تھی, طالبان وہاں پر کھڑے تھے, اور بھرا تھا ہرا تھا. پہلے تو ہم جاتے تھے تو یہاں راستے خالی ہوتے تھے, اب بڑی فوج تھی, طالبان تھے, مجاہد تھے, ہرا تن شدیدہ, بڑا سخت محافظت تھی. شہبا, اور شہبا اور انگارے, چنگاریاں, بہنا کنا, اور بے شک تھے ہم بیٹھتے پنہا, اس آسمان سے مقاعدہ, بیٹھنے کی جگہ چوکیاں بنا کر. پہلے تو ہم وہاں پر چوکیاں بنا کر بیٹھتے تھے. یہ ملا فضل اللہ کہاں سے آ گیا؟ ہمارا سن شدیدہ, یہ کون سے اوپر سے فوج آ گئی؟ سارے ان کے پاس تو بہت اسلحہ اور کلاشنے اور وہ سارے فرشتوں کی حرس شدید کے اوپر آ گئی, اور وہاں پر شعبہ دستی تھام لگتے ہیں, بس شعبہ اور چنگاریاں پڑتی ہیں ساری. بنا کنہ, پہلے تو ہم نے پورے ایریوں میں چوکیاں بنائی ہوئی تھی, وہاں چوکیوں پر بیٹھتے, اور مقاعدہ لسمے ہم ان کی جاسوسی کرتے, کہ ٹریننگ سینٹر میں کیا ہو رہا ہے اور جو اوپر سے کون سا حکم آ رہا ہے کون سا نہیں. ہم نگرانی کرتے تھے, جنہوں نے آسمان پہ کوئی ٹھکانے بنائے ہوئے تھے چوکیاں, وہاں پر بیٹھ کے کان لگاتے ہوئے ہیں کیا ہے اوپر. پہلے بتایا نا حکم آتا ہے فرشتے بے ہوش ہوتے ہیں, پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں مازا کالا ربو کومو, تمہارے رب نے کیا حکم دیا. وہ جب آپس میں گپ لگاتے ہیں تو جن بھی کچھ نہ کچھ سن لیتے ہیں, اور بعد پھر جھوٹ ملایا. نیچے عامل صاحب بیٹھا ہوا پیر اقبال اس کے پاس آ گیا اور اس کو فوراً کہا کہ وہ بےمانہ یہ کام ہونے والا ہے. اب یہ پولیسوں کو بتا رہا ہے ایسی ادھر سے بھی جھوٹ اور اس کے بھی نیچے سارے جھوٹ ملے. یہ کہتے ہیں ہم وہاں جاتے تھے لیکن اب کی بار گئے تو بڑا حفاظتی انتظام تھا, بڑے شہاب تھے, انگارے لگ رہے تھے اور بڑے فرشتے محافظ فرشتے تھے. پہلے تو ہم آسمانوں کے وہاں پر کہیں بیٹھتے تھے دروں شروں میں اور ان کی بات سنتے, لیکن اب کی بار بڑا کام غلط ہو گیا. یہ یستمع الآن, اب جو کوئی کان لگاتا ہے سننے کی کوشش کرے گا, اب الآن اب پائے گا اپنے لیے شہابا رصدا, شہاب رصد انگارا تیار شدہ. وانا لا ندری, یہ آیت سمجھ رہی ہے, انا لا ندری اور بے شک ہم نہیں جانتے, اشرون اریدا, آیا شر کا ارادہ کیا گیا ہے, بے من فل ارضے ساتھ ان لوگوں کے جو زمین میں ہیں, ہم ارادہ یا ارادہ کیا ہے رب نے ساتھ ان کے, ہیں ارادہ کیا ان کے ساتھ ان کے رب نے, رشدا بھلائی کا, بھلائی کا, جن کہتے ہیں انا لا ندری یہ کہ ہم نہیں جانتے, اشرن اریدا آیا شر کا, اس رسول جدید کی بعثت سے شر کا ارادہ کیا گیا ہے ساتھ ان کے جو زمین میں ہیں, ہم ارادہ یا ارادہ کیا ہے ان کے ساتھ ان کے رب نے, راشادا بھلائی کا. یہاں پر زبردست سوال ہے دوستو بزرگوں, وہ کہتے ہیں کہ کس رسول جدید کے بھیجنے سے شر کا ارادہ کیا اللہ نے یا خیر کا, حالانکہ رسول کی بعثت نری خیر ہے. رسول کی بعثت شر ہوتی ہے, رسول کی بعثت نری خیر ہے. جن کہہ رہے ہیں اس رسول جدید کو بھیج کر اللہ نے زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا ہے یا خیر کا, یہ تو کہہ رہے ہیں دو میں سے ایک ہوگا, حالانکہ نبی کی بعثت وہ نری خیر ہوتی ہے, اس میں کوئی شر مار نہیں ہوتا. اس کا سمجھ آیا نہیں آیا؟ جواب کہ ارادہ سے مراد ارادہ تکوینی ہے, ارادہ سے مراد ارادہ تکوینی, اور مطلب یہ ہے اللہ نے رسول بھیج دیا, اب پتہ نہیں زمین والوں کی قسمت کیسی ہے, وہ رسول کو قبول کر کے خیر حاصل کرتے ہیں یا رسول کا انکار کر کے معذب بنتے ہیں. پتہ نہیں سمجھ بھی اللہ کرے آ گیا. آج جیسے مسئلہ ہے اشتباہ, مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہی, آپ کو کیا آ رہی ہو, مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہی, میں عالم بیداری میں بیٹھا ہوں یا خواب. کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ یہ سارا قبرستان ہے اور رنگ برنگی قبریں ہیں, یہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے, مجھے شک پڑ جاتا ہے کہ قبرستان میں تو نہیں تقریر ہو رہی. ہاں اچھا دیکھو بھائی, آپ کے ذوق کے مطابق چلیں گے, جیسے آپ کا ذوق ہے انشاءاللہ ایک لفظ بھی زیادہ نہیں ہوگا. الجواب ارادہ سے مراد ارادہ تکوینی ہے کہ اہل ارض مان کر بھلائی حاصل کرتے ہیں یا انکار کر کے برباد ہوتے ہیں، یہ ان پر موقوف ہے. یہ مطلب ہے کہ انا لا ندری اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا وانا حالت جاہلیت وانا منا اور بے شک ہم میں سے بعض الصالحون نیک ہیں مباہد ہیں، جنہوں کے بھی بہت سارے مذاہب ہیں، من الصالحون بعض ہم میں سے نیک ہیں اور کچھ جن، یہ آپ کی کلاس میں اس وقت بھی پڑھ رہے ہیں، کچھ ہمیں نظر آ رہے ہیں اور کچھ نہیں بھی آ رہے ہیں. کچھ جنات نظر آ بھی رہے اور کچھ نہیں بھی. ہاں من الصالحون، جنوں پہ بھی اسی طرح مذاہب ہے، کوئی جن للوڑ ہے، کوئی جن ریبنڈی ہے، اور کوئی جن پکا پنپیری ہے، اور کوئی جن گزرے گئے فریلوڑ ہے، اور کوئی جن غیر مقلد ہے. جنوں کے مذاہب ہیں، اب ذرا خیال کرنا، مختلف مذاہب، اس لیے وہ لوگوں کو گمراہ بھی مختلف انداز سے کرتے ہیں. انا من الصالحون، اور بے شک ہم میں سے بعضے تو بڑے نیک بزرگ ہیں، مباہد اور صالح ہیں، ومنا دون ذالک، اور بعضے ہم میں سے سوائے اس کے ہیں، یعنی پکے مشرک ہیں. کننا، خلاصہ یہ کہ کننا تھے ہم، طرائق قددا، طرائق ذوی طرائق ہیں، ذوی طرائق، طرائق کا معنی ہے مذاہب مختلفا، مذاہب تھے ہم، مختلف مذاہب والے اور مختلف فرقوں اور نظریوں والے. اور ہم نے گمان کیا ہوا تھا کہ ہم ہرگز، ہم نے یقین کر لیا، یا زننا بمانا علمنا ہے، ہم نے جان لیا کہ اللہ نعجز اللہ، یہ کہ ہم نہیں ہرا سکتے اللہ کو زمین میں، ولن نعجزہ، اور نہیں عاجز کر سکتے اس اللہ کو ہرا بن غیر زمین میں بھاگ کر، نہ تو زمین کے اندر رہ کر اللہ کو ہرا سکتے ہیں اور نہ زمین کے کناروں سے باہر بھاگ کر اللہ کو ہرا سکتے ہیں. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى، اور بے شک ہم نے جس وقت سنی الہدا، میری ہدایت بھری کتاب، آمنا بھی، ہم ایمان لائے ساتھ اس کے، فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ، ماشاءاللہ لازم جن خطیب بھی بن گئے، مسئلہ بھی سمجھ گئے اور مبلغ بن کے مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اور کہتے کیا ہیں، فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ، اور وہ جن جو ہماری طرح ایمان لائے گا اپنے رب کے ساتھ، فلا یخافو، بس نہ ڈرے، بخشن، کمی کا، یعنی حسنات اور نیکیوں میں کمی نہیں ہوگی، بلا رہا کا، اور نہ زیادتی کا، مراد کیا ہے، اس کے گناہوں کے اندر زیادتی نہیں ہوگی، بخش بالحسنات، راحت بالسیئات، وانا من المسلمون، اور حالات موجودہ جن دور جہلیت کو بیان کرتے ہیں، کننا، اور قرآن سننے سے پہلے ہمارے اور بہت سارے فرقے تھے، اب قرآن سن کے من المسلم ومن ال، ہم تو مسلمان ہو گئے ہیں، فرما بردار، اور کچھ بدماش ایسے ہی، القاسطون المشرکون الظالمون، فمن اسلم، بس جو کوئی منقاد ہوا، فَأُولَٰئِكَ، وہی لوگ ہیں جنہوں نے ڈھونڈ لیا راشدہ ہدایت کو، فمن اسلم، بس جو کچھ منقاد ہو گیا تسلیم کر لیا، بس وہی لوگ ہیں تہر رو جنہوں نے پا لیا، تلاش کر لیا انہوں نے راشدہ ہدایت والی راہ کو، وعمل قاسطون، بہرحال جو مشرک ہیں، فکانو لے جہنم حطبا، بس ہوں گے وہ جہنم کا ایندھن، جہنم کا پالون، حطبا ایندھن، بس جہاں تک جنات کی تقریر ختم ہوگی۔ جنات نے قرآن سنا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ قرآن سن کر کتنے تاثر قائم کیے؟ نمبر ایک، کہ قرآن جیسی کتاب کوئی، انہوں نے پہلے کہتے ہیں یہ اہل کتاب جن تھے، یہودی تھے، اور اس لیے وہ آکار میں بھی بتا آیا، انہوں نے کہا کہ یہ ایسا کلام ہے جو حضرت کیا کہتے ہیں شرون رویدہ ریاست کے ان سے پہلے ہیں، اتنا معلوم ہوتا ہے، یعنی ان کو ابھی تک کہتے ہیں پتہ نہیں، یہ پرچی والا، مجھے تو نہیں سمجھ آئی، ایک تو یہ پڑھا ہوا پہلی کلاس بھی نہیں، پرچی لکھنے کا شوق ہے، پتہ نہیں کچھ سوال ہی کر رہا ہے، اللہ جانے یہ کیا لکھا ہے، سمجھ آتی ہے کسی کو؟ کم از کم پرچی وہ لکھو نا جو کوئی پانچ کلاسیں تو پڑھا ہوا ہو، سمجھ تو آئے، بیچارے نے کچھ سوال لکھا ہے، اللہ جانے کیا کہتا ہے۔ پھر کیا ہے سوال، کیا ہے کیا بہتر کا مقصد پتہ نہیں تھا، کیوں کیسے پتہ چلا نہیں تھا، توجیہ کر رہا ہے اشارے سے، یہ کہا سیاق کو آپ دیکھیں پتہ چلا ہے، دیکھیں کب سے وہ اتنے بیچارے کہہ رہے ہیں لن مشرے کا، پھر اب توحید رسالت بہتر سارے مضمون ان کی تقریر میں آ چکے ہیں، پھر کیسے پتہ چلا ان کو پتہ نہیں تھا، میں سمجھ نہیں رہا آپ کی بات، آپ ذرا دیکھیں اندر غور کریں، یہ وہی جن ہیں یا کوئی اور ہیں، وہی اپنے بیان کر رہے ہیں نا، تو یہ ان استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الى الرشد فآمنا به، ابھی تک انہیں بے سب کے کوئی پتہ نہیں تھا، وہ تو قرآن سن کے جا رہے ہیں نا بزرگو، اور آمنا به کہہ کے جا رہے تھے، یہ سوال نہیں ہے، سوال آپ کے ذہن پہ نہیں آ رہا، میں کرتا ہوں سوال، سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں نہ ہو تو خامخواہ پھر وقت لگ جائے گا، ہے کسی کے ذہن میں سوال؟ ہاں کیا سوال ہے؟ ہاں کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے سوال کرنے، یہ سوال نہیں کہ شر اریدا بمن فی الارض ام ارادا بهم ربهم راشدا، یہ تو وہ ساری چیزوں کے بعد کہہ رہے ہیں بزرگو، یہ دیکھیں نا آپ کو جو دھوکہ لگا ہے آپ نے جہاں دیکھ لیا، کنا نک اردو منہا، یعنی ابھی تک یہ پہلے تبصرہ لگا رہے ہیں، پہلا تبصرہ نہیں ہے، ایمان لے آنے کے بعد یہ تبصرہ لگا رہے ہیں، او کنا ہم یوں بیٹھتے تھے، ہم یہ کرتے تھے، یہ سارا تبصرہ بادل ایمان کا، سمجھ آ گئی یہ بات کہ نہیں؟ ہاں یہ کارگزاری بزرگوں والی سنا رہے ہیں، پہلے کی بات سنا رہے ہیں، ایمان لا چکے ہیں، ایمان لانے کے بعد، اصل یہاں پر ایک سوال ہے بہت بڑا، لیکن اس کو میں چھیڑ نہیں رہا، وہ چونکہ حدیث کی بات ہے، اور اس کا حال نہ فضل باری والے سے ہوا، نہ امدت القاری والے سے، ایسے آئیں بائیں شائیں کرتے رہے، لیکن حل کوئی نہیں پیش ہوا، بیت الباری میں بھی نہیں. وہ سوال چلو اب آپ میں کیا کروں, یہ تو لمبی بات ہوگی, تو چلو سوال کر دیتا ہوں. سوال اصل یہ ہوتا ہے کہ اس کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کی جو حفاظت ہے, حفاظت وہ نزول قرآن سے شروع ہوئی, اور پہلے جنات جو ہے نا لقعد منہا مقاعد للسمع, پہلے جنات فرشتوں کی باتیں سنتے تھے, اور یہ پابندی جب لگی تو یہ رسول جدید کی بعثت پر ان پر پابندی لگ گئی. پہلے وہ کیا سن رہے ہو, پہلے وہ ان کی باتیں سنتے تھے, حالانکہ بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ نسائی کی متعدد روایات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حفاظت پہلے کی بھی تھی, لیکن قرآن پاک کی آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ نقعد منہا مقاعد للسمع, اور وہ حدیثیں بتا رہی ہیں بالکل صاف ترین کہ آپ کی بعثت سے پہلے بھی آسمانوں کی حفاظت پر یہ جنات کی حفاظت پر فرشتے معمور تھے, اور شہاب ثاقب ان کو لگے کرتے تھے. یہ سمجھ نہیں آ رہا, کنا نقعد منہا مقاعد للسمع, سمجھ آ گئی ہے یا نہیں؟ ایک اشکال یہ ہے. دوسرا اشکال یہ ہے کہ بخاری کی حدیث ہے جس میں آ رہا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ درخت نے مجھے جنات کے آنے کی خبر دی, درخت نے مجھے جنات کے آنے کی خبر دی, جبکہ قرآن کہتا ہے قل اوحی الی انہ استمع, قل اوحی, اللہ نے وحی کے ساتھ آپ کو خبر دی, جبکہ بخاری کی حدیث میں ہے کیا کہ درخت نے مجھے اطلاع دی. یہ اشکال. اور تیسرا اشکال کہ یہ خود لیلۃ الجن کے اندر بہت ساری بات ہے کہ لیلۃ الجن یہ جو تھی آپ اکیلے تھے یا آپ کے ساتھ کوئی تھا, بعض روایتیں یہ بتاتی ہیں آپ اکیلے تھے, بعض یہ بتاتی ہیں جنات آپ کو لے گئے تھے تبلیغ کے لیے, اور بعض یہ کہتی ہیں ابن مسعود آپ کے ساتھ تھے, اور بعض وہاں پر پورا جنگل ہے روایات کا, اور اضطراب در اضطراب ہے, اس اضطراب کا رفع کرنا یہ تیسرا اشکال ہے. کتنے اشکال ہو گئے؟ تین. یہ تین اشکال ہیں زبردست. یہ تب ہیں کہ آپ کو حدیث کی کتاب پڑھیں تب حدیثیں حل ہوں گی, جہاں پر ترجمہ ہو رہا ہے اور آپ ترجمہ بھی بڑی مشکل سے سن رہے ہیں, اس لیے ترجمہ ہی کرتے جاؤ, ان باتوں کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں. باقی جو بزرگ نے پرچی لکھی تو وہ میں نے بتا دیا ہے کہ وہ کارروائی ذکر کر رہے ہیں, انا کنا نقعد منہا مقاعد للسمع من یستمع الآن یجد له شہابا. کہتے ہیں ہمارے بزرگ نرم تھے, قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ نے مولانا سرفراز صاحب کے خلاف کتاب لکھی ہے شہاب ثاقب. شہاب ثاقب کس کو لگتا ہے؟ شیطان کو. کیا کہا مولانا سرفراز صاحب کو؟ ورنہ شہاب ثاقب مسلمان پہ تو نہیں آتا, شہاب ثاقب لگتا ہے شیطان کو, اور نام ہی کتاب کا رکھا ہے اشہاب ثاقب. یہ کون ہے؟ قاضی شمس الدین. کہتے ہیں بڑے نرم تھے بزرگ, یہ آج والے چور چکر یہ لڑکے نئے نئے یہ بڑے تیز ہیں, بزرگ بڑے نرم تھے. اب نرمی بزرگوں کی دیکھو, کتاب کا نام ہی زبردست لکھا رجوم الشیاطین الشہاب الثاقب علی من حرف الاقوال والمذاہب. ہیں محرف بھی کہا مولانا سرفراز صاحب کو, اور محرف کون ہوتا ہے؟ جوہرے پونل. اور ساتھ کیا کہا؟ شہاب ثاقب. کیا کہتے ہیں قاضی شمس الدین؟ شہاب ثاقب کہہ کر کہ حضرت مولانا شیطان ہے اور ان پر یہ رجوع میں شیاطین ہے, یہ قرآن پاک کی ایتیں ان پہ لگے گی تو مولوی سرفراز جل کے مر جائے گا. یہ شہاب ثاقب, یہ ہماری بات نہیں ہے, یہ قاضی شمس الدین کی بات ہے. شہاب ثاقب ہو, اور مولوی سرفراز کو کیا مبالے کا چیلنج، غازی شمس الدین نے مبالے کا چیلنج کیا. اب مبالا فروئی مسائل پہ ہوتا ہے، مبالے کا چیلنج دیا، کہتے ہیں آ میدان میں نکل. او نصارہ نجران کے عیسائی آئے تھے، وہ مناظرہ ہار گئے، نبی پاک نے ان کو مبالے کا چیلنج کیا. غازی شمس الدین نے یہی بات کی مولانا سرفراز کو کہ تو دلائل کی دنیا میں ہار چکا ہے، اب اس نجران کے عیسائیوں کی طرح میدان گیا اور میرے ساتھ مبالہ کر. تو جب یہ بات کی نا، مولوی سرفراز کافتا تھا، اس نے خط لکھا، وہ خط بھی محفوظ ہے، اور کہتے ہیں قاضی صاحب آپ کو ویسے لوگوں نے غصہ دلا دیا ہے، میرا اور آپ کا نزاع لفظی ہے، میرا اور آپ کا نزاع لفظی ہے، ڈنڈا چڑھے تو لفظی ہے. قاضی شمس الدین، قاضی شمس الدین صاحب تھے، انہوں نے کہا آ میدان میں آپ مبالہ کریں، ہے زبردست. اور ایک ان کے شیطان نے گجرا والا میں مبالا کیا بھی تھا نا، کتے کی طرح مرا ہے جیسے کتا مرتا ہے. اچھا، جنات کا کلام دوستوں بزرگوں ختم. معلوم ہوتا ہے جنات نے قرآن سنا، عظمت قرآن بھی سمجھ گئے، عظمت دائیے قرآن بھی سمجھ گئے، اور نسب العین قرآن بھی سمجھ گئے، رسالت و بعثت کا مقام بھی سمجھ گئے، سارے مسئلے جنات کو بھی سمجھ آ گئے. آگے پوری تفصیل. اب یہ جو ہے نا اللہ بستقامو، اگر تھوڑے سے بول پڑو تمہاری مہربانی ہوگی. یہ جو ہے نا اللہ بستقامو، یہ اصل عبارت ہے انا ہوم، یہ ان مخففا من المسکل ہے، انا ہوم مخفف من المسکل، یہ لبستا کامو، یہ التفات بسوئے اہل مکہ، اور اس یہ لگ رہا ہے او پیچھے میں نے کہا چار مضمون ہوں گے، بوہا یہ کدھر لگ رہا ہے، پل بوہیا الیہ انا ہوم لبستا کامو، اصل عبارت ہے اوہیا الیہ انا ہوم لبستا کامو، میری طرف وہی کی گئی کہ اگر وہ مکہ والے سیدھے ہو جائیں، بندے سے پھل بن جامل سیدھے ہو جائیں، الگ طریقہ سے اوپر ملت توحید کے، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، البتہ پلائیں گے ہم ان کو پانی غدقًا، بڑا کثیر پانی پلائیں گے. غدقًا مراد رزق کے آمے، ما ان غدا کا کیا مرادی معنی، فراوانی کے ساتھ ہم ان کو رزق پہنچائیں گے اگر وہ سیدھے ہو جائیں ملت توحید پر، ہم ازما رہے ہیں ان کو اس میں. وَمَنْ يُورِدْ، تامیم بات تفصیص ہے، پہلے لبستا قامو مکے والوں کی بات تھی، اب مَنْ يُورِدْ عام کی بات ہے قیامت تک والوں کی. اور جو شخص منہ موڑے گا ان ذکر ربی، اپنے رب کے قرآن سے، ذکر کا معنی القرآن، الجلالین، المدارک، السراج، الکبیر، یہ ساری تفسیریں، از ابن جریر، الخازن، القرآن، ان ذکر ربی یسلکہ عذاباً صعدا، چڑھائیں گے اس کو عذاباً صعدا. اس کے دو معنی، صعدا بعض مفسرین نے کہا کہ جہنم میں ایک پہاڑ ہے اور یہ پہاڑ ہے بہت اونچا، جہنمیوں کی ایک سزا یہ ہوگی کہ ایک ڈنڈے والا ان کے ساتھ ہوگا اور ان کو کہے گا سیدھا چڑھو پہاڑ کی چوٹی پہ، یہ ہوگا عذاب صعد، اور ان کو لے جائیں گے پہاڑ کی چوٹی پر اور وہاں ان کی پکڑیں گے ٹانگوں سے اور سر نیچے ٹانگے اوپر چو کر کے جہنم میں پھینکیں گے، چوٹی پہاڑ سے نیچے گرائیں گے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ جس سے مراد کیا ہے عذاباً صعدا، یہ ہے چڑھنے والا عذاب، چڑھنے والا, اتنا بڑا پہاڑ, بہرحال بعید نہیں کہ ایسا پہاڑ ہو, لیکن سعدن کا معنی کرنے کے لیے ایسا پہاڑ بنانے کی ضرورت بھی ہوئی ہے. اگر ہو تو خیر ہے, اگر نہ ہو تو سعدن کا معنی بنانے کے لیے ایسے پہاڑ کو تراشنا ضروری نہیں. مطلب کیا ہے سعدن کا؟ کہ وہ عذاب ہوگا چڑھنے والا, یعنی عذاب ہوتا ہے نا سر درد ہو تو کچھ دیر رہتا ہے تو کم ہو جاتا ہے, پیٹ درد ہو کچھ دیر تو جوش ہوتا ہے پھر کم ہو جاتا ہے, تاکہ داڑھ درد ہو گردے کا درد بھی ہو تو ایک دفعہ جوش نکال کے پھر ذرا آہستہ ہو جاتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں جو جہنم کا عذاب ہے اس کی یہ خصوصیت ہوگی, یہ کم نہیں ہوگا, یہ چڑھتے ہی چڑھتا چلا جائے گا. تو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ کیوں نہیں بولتے؟ اس لیے چڑھنے والا عذاب, یہ ہر لمحہ بلمحہ پارا چڑھتے ہی جائے گا, درد بڑھتے ہی جائے گا, درد میں کمی نہیں ہوگی. سعدہ کا یہ معنی, اور دوسرا معنی سخت بہت شدید عذاب دیں گے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, یہ بھی نیچے